mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, fie vă-n viață numai lumină și prin lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, la mulți ani. La mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți.